från Kina. Tomten, han ser i sin kalender att det blir arbetstyngda dagar i Tomteby. Luvan är knallröd som förr om åren, skägget är grått och lilla tomten har så brått att hinna med allt smått och gott. Tiden är knapp och snart för liv. Alla barnen sova i sin säng.